درجه ده. او بیا وی لزا سلوی اللهب الخالص خالص لمبی توی لزوا، لکه کل راضی تلزوا او دل تراغل لزوا. نو لزوا معنی و خالص لمبی، او دې کې دا غیر منصرف ده د وجه د عالمیت او د تانیث د وجه نه. انها لزوا بیشک د غور لزوا خاوند لمبو ده نزاعت للشوا رئیستن کے بوی للشوا. شوا یو معنی داو د سر دے سرمنی تا شوا وی د سر سرمن بوس ہو دے روبے باسی نزع وی یوشیرا شکول و رئیستو تا دیدے کتی مراد خوڑل لی د جہنم اور بخوری سرمن د سر. او شوا وی لیکی گی د ټول بدن دی سرمنی تا د جہنم اور کی دا سی شیوی چا به وجل نکای او سوزول وکای. دنیوی اور چې پسړیو لګی سوزای سوزای مړی، خو هغه اور کې الله دا سه یو کیفیت یې ښه چې سوزول وکای خدا غید وجنه مرګ باندې راځي. شوا هغه تکلیف لوي چې مرګ دین نه جوړیږي او سرمنی او دا غوخه سوزي. بعضی ویلي دی غوخه لوي دی سرمنی لوي او دی پلو لوي دا ټول به سوزي د لاسو د خپو د سرت دارنګي د سر د مخ دا سرمن بوس وزي. نزاعت للشوا رئیستن کې بوي یعنی خوړون کې بوي اغا سرمنو د بد اندامونو لرا. شوا سرمن د سر اغا سرمن د اندامونو. بازي دا ویلی چې شوا ویلی کې لحم الساقط د پاندو دا غوها. ابن جبیر رحم الله و سید ابن جبیر عصر دی بدن کی هغه کمی پلی چی دی هغه پلی به اخری او به سوزی. بعض ویلی ابو العالی رحم الله و شوا و محاسن الوجه د مخ هغه خاص چې په دې کی سترګی دی دا خپل سرمندا پوز دا غوونه دا نو محاسن د مخ وو سوزی بدرنگواله به پاتش. نزاعت للشوا سوزون کے دے سرمنو دا اندامونو لرا. اللہ پناہی تیرا کی تدعو را بلی بدا جہنم من حاغ چالر ادبرا چی دا اللہ دینو کتاب تے شاکڑی دا و تولا او دا دین آوڑی دلے دے. ایمان پی نراڑی عمل پی نکے دا ورت دا ٹوکو دے استہزاو دا خندائیو شیخ کاری. اگر دے جہنم تب اللہ یو طاقت ور کی باقاعدہ با آواز ورکی چی افلانیا چی تا مجرم وی را شما طرف تا تدعو را بلی با. آواز میں فسیلی تدعو پا مانا دا حلاکت غستے تدعو حلاکی او تباکی بدا جہنم من حاغ چالرا ادبر و تولا. ادبرا چی شاکڑی دا دا اللہ دن تا و تولا و دا اللہ دا دن نے مخڑو لے دے. وجمع مال جمع کڑے دے فاوعا نپلوخو کی سنبھال کڑے دے او دا اللہ حق دن ادا کئی. داد کافر صفتو اگا مسلمانم پکر آغلے چی اللہ مال ورکئی ورکڑے دے او دے جمع کئی او حق دا اللہ پکن ادا کئی. وجمع او مال جمع کڑے فاوعا نپلوخو کی سنبھال کڑے دے و جمع جمکڑے دے مال فا اوعا. اوعا ویلے کیگی لوخو کی سنبال کڑے دے او در رب العالمین حق پا کنادا کئی. ان الانسان خلق حلوعا بے شک انسان نمراد انسان کافر و مشرک دے. اوزن وقت مسلمان وی و سرد اسلام نہ پکے دے کافر خوی نہ راشی اگر چ پدغه خوی دے دے اسلام دے دائری نو زینا. ان الانسان بے شک انسان خلق پیدا کڑے شوے دے حلو عن سخ ہرسناک. حلو وی لکی گی ہرسناک تا چ دے دانوئی چ بس تے موڑ شو بس پمنڈو دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی وای د بنی آدم د پاره کې یو کند د سروز او روشی دی وای بل پکار کدوی مشی وای بدره م پکار د ورنه ایمان سره وای سمر خلق دیو سمر اندازې له مال او دولت او چاویلی چې بس منډه دا او تړلی دیو ځان دې دین نه غافل کړي نو حلوع ویلکی سخت رسناک تا چې دې بس نه وای ان الانسان بشک انسان خلقا پیدا کڑے شوے دے حلوعا سخ حرسناک پا دکی حلوع خپل لغوی ماناوا امام قرطبی وئی دا حلوع خپل لغوی ماناوا یعنی سخ حرس توے لکی اشد الحرس حلعا پا لغت کی امام قرطبی وئی سخ حرس توے او دا آغوی چه دے پا اس قسم صبر نکئی نا پا خیر صبر دے نو نی پا تکلیف صبر دے ہر حال کی کدے که عرص دیر دیوم دے جز فضے ہوئی شکر نشتا او کس نشتا نو امید خلینا گڑی وڈی روزی ان الانسان بیشک انسان خلقا پیدا کڑے شوے دے حلوعا سخ حرسناک اذا مسہ الشر کل چور سیگی دلس تکلیف فقر پیراشی بیماری پیراشی تکلیف پیراشی جزو آنو بدر دیوئی دخلین اغ حبر روباسی چی اغا دا قرآن و دا سنت مطابق نی پا لگ پا وقت کی دا فقر پا وقت کی دا بیماری پا وقت کی و اذا مسه الخیرو او کل چور سیگی دتس خیر خیر سشیر مال ملاو شو صحت ملاو شو اللہ پہ بلیو انعام کو منوعا نو بیادا اللہ حق منک ان کے وی او جزوع او منوع دوار دا مبالغی سی غیری جزوعا سخت جز فز وی گڑ وڑ وی منوعا او سخت طریقے سرد اللہ حق منکی منوعا در رب العالمین اغا حق منک ان کے وی بیا اور لسر نہ ہو رہے یبصرونہم خود لکی گی بدوی یو بلتا یود المجرمو خواخ بگنی او مجرمو کافر پورزد قیامت لو یفتدی کاش چی دے فدی کی ورکی من عذاب یوم ازن دا عذاب دا اورزنا ببنی ہی خپل زامن و ایزد بچی فدیه کی ورکوم خو چې زده جهنم د اور نخلاش و صاحبتی هی او خپل بیوی و اخی هی او خپل رور و فسویلته هلتی او هغه خاندان او قبیله د دهاغا تویهی چې دلبه امن ورکولو د یری او د تکلیف په وخت کې زیب ورکولو یادا معنا او فسویلته هلتی او مورد دہا غات اویہی چد د تربیت بے کول وڑو کوالی کی ومن واسوک فی الارض چپز مکہ کی دی جمیعن ٹول ثم ینجی خوبیاد دت نجات ملاوشی کلا دارنگن دا انہا بے شک داور لزوا خاوند لمبو دے نزاعت للشوا رئیس تن کے دے خورن کے دے لشوا آغا سرمنو د اندامنو لرا یا سرمنی د سر لرا تدغو حلاکوی بارا غالی بارا بلی بداور من حاغ چالرا ادبرا چی دین تا و قرآن تے شاکڑے و تولاو د دین ناوڑے دلے و جمع مال جمع کرے فاوعا نپلوخو کی سنبالخے او دا اللہ حق تن ندیدا کرے ان الانسان بشک انسان خلق حلوعا پیدا کرے شوے دے سخ حرسناک اذا مسہ الشر کلچ ورطور سیگی تکلیف جزوعا نگڑ وڑ خبر کئی د شریعت نہ خلاف خبری دخلی روزی و اذا مسه الخير او کل چور تور سیگی سخیر اللہ صحت ور کی مال ور کی دولت ور کی منوعا نو دا اللہ حقنا من کون کے وی دا جہنم والے دا مجرمان حال ذکر کو چھ پیرد دا قیامت داوی سا حال وی او پس پریشان و عذابن کے وی دے دینا اوصاف ذکر کئی دا مومنانو او بیا داوی بدلے ذکر کئی فرمائی الا المصلین مگر اغمس کون کی چاہیے تمہیں بال پابندی کئی الذین اغمس کون کی کسان ہم چاہیے علی صلاتہم تمہیں ہم اخبل بال دائمون ہمیشہ والے کئی ہمیشہ ترتیب سرا خپل پینځو اڑ وخت مز ادا کئی دائمون تمانا وانے شوالی او دا دائمون دا مانا دوا دائمون تمانا دا ساکنون رازی اللذین دا حقا کسان دی هم چدوی علا صلاتهم تمنزل خپل بان دائمون یعنی سکون و اطمینان سرادا کو ان کی دی نکلک دا دائمون ناناشی سکون او اطمینان نو دیکی نفر آلچ مسکی او سڑے شمالن جنوبن و گورینا یو خوابن خوابن گوری دارنگی حرکتن و نکی بلکی سکون او اطمینان سرب و لادوی دانس کی بلا ضرورت ازان گرول خپی خوزول لاس کلبازی نگیری سردو بھی کئی دے جامو سرا داد مزد خشو و خزون منافی خبر دا بلکہ پمس کی سکون و اطمینان دا فرائض و دا واجبات و ندے لگے کہ داغ اچانفی و کباز خلق رکو پا سکون سرا نکے بیاد رکو نکس کم قوم چرا ادری دلی چلی تا قوم و ایدا تا کلارا نکے سجدہ پا آرام سر نکے ددوار و سجدوں پا منس کے ناس تا پا آرام سر نکے نو ددغ خلق و تعریف پا دیوات کریمہ کی نرے بلکہ کم سڑے چے سجدہ و رکو قوم و جلس پا اتمینان نکے نو ددد سرموز دا اکثر علماء پا نزبان کی نا نو دائمون کی دعوی چی سکون و اطمینان سر مسکے اللہین حق کسان ہم علا صلاتہم چی اوی پخل منزلبان دائمون میں شوالے کئی سکون و اطمینان سر ادا کئی واللہین حق کسان فی اموالہم چی تمالون